Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. CIA yetkilisi Albay Proctor'ın kahramanlarımıza operasyon için verdiği 50 bin doların sahte çıkması onları hapse düşürür. Durumu haber alan Şahbaz Usta 100 bin dolar kefaretlerini ödeyip onları kurtarır. Ama onların bu tuhaf işlerine şüpheyle bakmaktadır. Kahramanlarımız da ona gerçeği bütün çıplaklığıyla anlatamazlar. Çünkü eğer hikayeden haberdar olursa hayatı tehlikeye girebilir. Yıl 2006. Sidney'de güzel bir gün ve Şahbaz Usta'nın döner ve İskender lokantalarından biri. Oh be, sıcaktan mahvolmuştuk. Burası buz gibi maşallah. Muhabbettin abi, şu kapıda duran iki adamı tanıyor muydunuz? Ben kapıda adam filan göremiyorum. Sanırım sen de göremiyorsun değil mi Cihangir? Evet abi, kim var ki orada? Şahbaz Usta, sen doktoruna gidip gözlerini bir göstersen. Canım, nasıl görmezsiniz? Kapıya yakın masadalar. Güneş gözlüğü takmışlar. Cihangir, çaktırma. Biz hala bir şey göremiyoruz Şahbaz Usta. Bakın, şimdi onların yanına gidip bir merhaba diyeceğim. O zaman konuşuruz. Aa canım, yok. Hiç gerek yok Şahbaz Usta. Tamam, gördük. Hem niye ilgileniyorsun ki onlarla? Hapishaneden beri bizi takip ediyorlardı. Aa onlar... Onlar şey olabilir, belki bizi hemşerilerine falan benzetmişlerdir, bir yolunu bulup da söyleyemiyorlardır. Sen de bilirsin Şahbaz, yabancı ellerde insan bir hemşerisini görse hep peşinde olur değil mi? Ya Şahbaz, bırak da dolaşsın peşimizden garipler, hasret gidersinler. Hem peşimizde dolanmalarını istemiyorsan onlara biraz borç para veririz, bir daha uğramazlar değil mi? Bakın arkadaşlar, yaklaş. Evet. Benden. Nasıl yani? Evet, yani Muhabbettin abinin aynısını ben de söylemeyeyim dedim. Benden işareti gibi yani. Arkadaşlar, bakın isterseniz peşlerine adamlarımı takarak kim olduklarını öğrenebilirim. Yok, hiç gerek yok, istemeyiz. Kalsın Şahbaz Usta, niye zahmet çeksinler ki adamların? Bakın, birçok tanıdığım var. Onları hiç sezdirmeden kim olduklarını öğrenebiliriz arkadaşlar. Ama Şahbaz, bizim yüzümüzden sana bir şey yaparlarsa biz ne ederiz buralarda sensiz, nasıl yaşarız bu acıyla biz? Merak etmeyin, bana kimse bir şey yapamaz Allah'ın izniyle. Silahım var, ayrıca size söylemedim. Avustralya polisi bana 5 tane uzaktan koruma verdi. Hayır, seni halledemeseler bizi haşlarlar. Kalsın Şahbaz. Tamam, bu defalık sizin dediğiniz olsun. Aa, işte mis gibi İskenderlerimiz de geldi. Konuşacağımıza onları yiyelim, hadi bakalım, bismillah. Cihangir, dur, kağıdı yiyorsun. Kağıt mı? Kağıt mı? Aman Allah'ım, olamaz. Bizim yemeklerimizde kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bakayım şuna. Ulan büyük kısmını yemişsin. Ver bakayım şu kağıdı. Ne yazıyor? Sümüklü böcek. Sadece bu kalmış. Sümüklü böcek mi? Rakip firmalardan biri yapmış olmalı. Vay Adile. Sümüklü böcek mi? Şimdi ben yani kağıt bir sümüklü böcek mi yedim? Şahbaz da Cihangir cebinden bir kağıt düşürmüş yemeğin içine, sonra farkında olmadan yarısını yemiş. Ben anlayamıyorum olanlar. Cihangir, ben lavaboya gidiyorum, birazdan sen de gel, tamam mı? Ben lavaboya gidip ellerimi yıkayayım, ziyade olsun Şahbaz. Daha ne yedin ki abi? Fazla aç değilmişim demek ki. Elhamdülillah. Belki inanmayacaksın ama Şahbaz Usta, ben de Muhabbettin abi gibi fazla aç değilmişim. Ya işte insan aç olunca hiç doymayacağım sanırmış. Ama görüyorsun, çabucak doyduk. Fani dünya işte. Tamam, birazdan anlayacağız Cihangir. Çalıyor telefon. Alo, açık yeşil sümüklü böceği arıyor. Sümüklü böcek dinlemede. Albay Proctor, sümüklü böcek. Ajan Vecihi, İskender'in içinde gönderdiğiniz mesajı yedi. Yeniden göndermeniz mümkün mü acaba? Uzala herifler, sizi gidip beceriksizler. Koskoca kağıdı nasıl görmez de yersiniz ha? Hey, bana bak albay, bizimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Ne yapıyorsun sen Muhabbettin abi? Adam doğrayacak ikimizi de. Bir dakika baylar. Tamam. Şimdi konuşabiliriz baylar. Bana bak albay, bizi telefondan sıkarak öldüremezsin, tamam mı? Kapa o çeneni açık yeşil. Silahı size sıkmadım. Kuzey Kore'ye nükleer tesislerdeki bilgisayar sistemini imha etmek üzere gönderdiğimiz bir ajan var. Kendisine verilen şifre yüklü disketleri operasyona giderken evde unut. Onu hayata gözlerini yumdurtma işlemi vardı da onu yap. Evet, şimdi ne diyeceksen de budala, koca kafalı. Albay, diyorum ki bizimle böyle konuşamazsınız. İkili ilişkilerde daha nazik bir dil kullansak diyorum. Nazik bir dilin canı cehenneme. Pekala, bana bakın albay. Bize verdiğiniz 50 bin doların hepsi sahte çıktı. Bu yüzden Sidney'de mapuslamına bile düştük. Bizi Şahbaz Usta gelip kurtardı. Hem de 100 bin dolar kefaletimizi ödedi. Bu yanlışlık için sizden gizli servis muhasebesi adına özür diliyorum. Olanlardan haberim vardı. Peşinizdeki adamlarım olayı öğrenir öğrenmez beni aradı. Gizli serviste daha önce saraydan kız kaçırma balisinde oynamış oyunculardan oluşturulmuş hapisten ajan kaçırma birimi var ama bu operasyonun gizliliğine bir zarar gelir de dünya barışı tehlikeye girer diye bu birimi devreye sokmadım ve şahbazı aradım. Bütün bu olup bitenin tek sorumlusu o aptal muhasebeci. Size bir operasyonda ele geçirilen sahte dolarlardan EFD yapmış ama bir daha böyle şeyler yapamayacağım. Çünkü rahmetli dün sandalyeden düştü. Olamaz albay, onu da mı? Beni dinle Bay Muhabbettin. Akademide okurken 58 noktada adam vurmanın incelikleri dersimize gelen bir Clint Eastwood hocam var. Öldüyse Tanrı gani gani rahmet eylesin. Yaşıyorsa kulakları çınlasın. Onun bir lafı vardı. Elini korkak alıştırmayacaksın diye. Evet, elinizi korkak alıştırmayın baylar. Ayrıca baylar, sizi yakalayan o polisin de icabına bakıldı. Hiç gereği yoktu albay Proctor, zahmet etmişsiniz. Pekala baylar, sizin için Sidney'de açtırdığımız hesaplarınıza 50 bin dolar yeniden yatırım. Ayrıca yaptığınız masraflar için de bir miktar. Şimdi sizin meseleye gelelim. Albay, İskender'in içine yazdığınız mesaj şu anda Ajan Vecihi'nin yani koyu yeşilin midesinde bulunuyor. Mesajı yeniden gönderebilir misiniz? Fax çekseniz ya da telefondan şimdi söyleyiverseniz. Baylar, baylar, baylar. Faxların okunduğunu, telefonların dinlendiğini sanırım söylememe gerek yok. Evet, yok. O zaman söylemeyin. Tamam, mesaj yeniden çekilecek. Onu da yemeyin, tamam mı? Tamam, daha dikkatli oluruz. Bu arada adamların bana Şahbaz Usta'nın olanlardan şüphelenmeye başladığını ilettiler. Bunun yaşamasının size bağlı olduğunu sanırım hatırlatmama gerek yok baylar. Evet, yok albay. O zaman boşu boşuna hatırlatıp da zaman harcamayalım. Telefon para yazıyor da. Şimdi gidin oturun yerinize ve mesajı bekleyin. Ne kadar uzun sürdü el yıkamanız ya. Bir yerlere kayboldunuz diye gene şüphelenmeye başlamıştım valla. İskender bayağı yağlıydı biliyor musun? Elden biraz zor çıktı. Sabunla ha sabunla. Bir yandan da Cihangir'e kağıttan bir sümüklü böcek olmayacağını anlatmaya çalıştım. Bir türlü inandıramadım. Muhabbetin abi ya, niye hep salak rolleri bana düşüyor ya? Bahane bulmak o kadar kolaysa sen bul. Hadi buyur şu yeni İskender'i sen anlat, hadi bakalım. Şahbaz Usta, biz karnımız doydu diye kalktık ya. Ne oldu biliyor musun? Ayağa kalkınca böyle biraz yürüyünce lavaboda o kadar uğraşınca tam doymadığımızı anladık. Ha bir de kitapta okumuştum Şahbaz Usta. İnsanın ilk yediği yemek midesinin üst kısmında kalırmış. Biraz hareket edince bu yemek ne yapıyor? Hop aşağı iniyor. Ne oluyor? Böylece insan tam doymadığını hemen anlayıverir. Bu İskender döner gibi böyle katı yemeklerde daha yoğun olarak hissedilirmiş. Aman ne iyi bahane. Buluşun bilim çevrelerinde büyük yankılar uyandırır kesin. Yani Cihangir demek istiyor ki Şahbaz Usta, biz yeniden acıktık, birer porsiyon daha istiyoruz. Canım ne demek, lafı mı olur ya? Kağıdı aldın değil mi? Evet aldım abi. Tamam da şimdi bunları nasıl yiyeceğiz? Hayatımda hiç bu kadar eziyet çekmedim. Bir de iflas edecek birazdan. Benim de. Elhamdülillah ben doydum Şahbaz Usta. Birden ben de doyduğumu hatırladım. İyi ama daha üçte birini bile yemediniz. Çok aç olduğumuzu söylemiştiniz hani. Bu durumu izah eden bilimsel bir açıklama mutlaka vardır Şahbaz. Cihangir de bunu mutlaka okumuştur bir kitapta. Şimdi Şahbaz Usta, ağızdan giren yiyecek parçaları yemek borusundan geçerken oradan midenin üst kısmına... Aferin lan, bilimsel açıklamaların bir harikaydı. Hele Şahbaz'ı atlatma numaranı albay bıraktır duysa Dudakların ısırır herhalde. Daha bende ne numaralar var abi. Bunları uygulasaydım Albay Proctor bir pabucu eksik olarak dolaşacaktı alemde. Eksik pabucunun hangi dama atıldığını ararken seksek oynamak zorunda kalacaktı. Evet, ne yazıyormuş şu mesajda? Tamam bakalım. Kral 5. Henry Endüstri Meslek Lisesi'nin bitişiğindeki gece kulübünde emanet var. Barmene 2 defa göz kırpın. Kendisi gizli servistendir. Size emaneti verecektir. İmza Sümüklü Böcek. Dikkat ettin mi ne kadar kolay bulduk verilen adresi? Haftaya kalmaz buraların kurdu oluruz biz Cihangir. Daha önce de gelmiştik buraya ya ondan. Bu gece kulübü bu gündüz vaktinde sence açık mıdır? Neyse gidelim şu emanetimizi alalım. Bir dakika abi. Ajan aksesuarlarımızı takmalıyız. Pekala ver. Özel yapım arka tarafı da görmeyi sağlayan güneş gözlüklerimiz. Tamam taktık. Gidelim Ajan Vecihi. Gidelim Ajan Hunter. Let me be. Cause you don't care. Evet tamam. Barbenin yanına gidip işimizi halledelim ve bir an önce bu pis yerden çıkalım. 2 defa sağ gözümüzü mü kırpacaktık solu mu? Sağdı herhalde. Yoksa sol muydu? Neyse önce sağa kırparız sonra da solu. Tamam geldik. Merhaba ahbap. Hayır ahbap, bir şey zıkkımlanmak için gelmedik. Cihangir sen de kırpsana sağ gözünü. Kırpıyorum abi. Ulan bu herif ne molozmuş ya. Gözümüzü kırpıyoruz deminden beri. Tik olacak valla. O avalamaz suratımıza bakıyor. Sol gözü deneyelim. Tamam. Hayda, terslikler de bizi bulur ya. Halbuki dinlerde ne kadar kolay olur değil mi? Herifin bir kere bakması Kabe'ye gelir. Bu barmen de kesin başkanın torpiliyle gizli servise alınanlardan herhalde. O değil, işimizi zorlaştırdığı için Albay Proctor bunun da icabına bakarsa hiç şaşmam. Şu göz kırpma işlemini bir kere daha deneyelim. Hadi hadi hadi kırp kırp kırp, ikisini birden kırp. Hayda, bu kadar da olmaz ya, herif anlamıyor ya. Ahbap, göze baksana göze, bunlar kırpıyor bunlar. Olmayacak Ajan Vecihi, bir şeyler düşünmeliyiz. Hadi o kıvrak şahane, insanı hayrette bırakan zekanı çalıştır da şu iş bir an önce halledilsin. Bu herifin bir şeyden anladığı yok. Sanırım Ajan Hunter, siyah güneş gözlüklerimizi çıkarıp öyle göz kırpmamız gerekiyor. Lan doğru ya, ben de ne diye bu adam bize avalı mal bakıyor diyordum. Hah, çıkardı. Hadi sağ gözler. Şöyle, tabii bizi zahbap. Tamam ver kutuyu. Bunu paketleyemez misiniz ahbap? Evde yiyeceğiz de. Evet, siyah poşette olur tabii. Mal teslimi tamamlandı Ajan Hunter. Hemen çıkalım. Kutudakilere bakabileceğimiz uygun bir yere gidelim şimdi de. Bence bu park yeterince uygundur Ajan Hunter. Bakalım bu kutuda ne var? Küçük bir laptop gibi bu. Şu düğmeye basılıyor herhalde. Zaten bir tane düğme var. Bu Albay Proctor. Görevimiz tehlikeliye özenmiş herhalde. Merhaba beyler. Amerikan Gizli Servisi CIA'den Albay Proctor. Size bazı malzemeler yolladım. Bu malzemelerden biri ekranda da gördüğünüz gibi bir ayran var. Sanıyorum sizin oralarda buna maşrapa da diyorlar. Diğeri de baylar bir dikişiniz. Bu malzemeleri The Cat Under Table sokağının meydanında bulunan parktaki bir ağaçtan alacaksınız. Bu malzemeler gizli servisin araştırma geliştirme laboratuvarlarında üzerlerinde senelerce ama senelerce emek verilerek binlerce testten geçirilerek üretilir. Baylar, bu ayran bardağı istendiğinde bir dinleme cihazına dönüşebiliyor. Bulmanızı istediğimiz adamlarla ilgili bazı dinlemeler yapmanız gerekir. Bu dikiş iğnesi de İstendiğinde bir çuvaldıza dönüşebiliyor. İğneyi kendinize batırdığınız durumlarda onu da başkasına batırabilmek için. Pekala baylar, bu alet 3 saniye içerisinde kendini yok ediyor. Geri sayım başladı. 3. Manyak mı bu herif? Kaçalım Cihangir. Kaçın baylar. 1. 3 saniye olur mu? Delirmiş bu herif abi. Lan az kalsın ölüyorduk ya. Yeniden hastaneye gitmemiz gerekebilirdi. Bir ayran bardağıyla dikiş iğnesini kolayca bize verebilirlerdi. Onlara ulaşmak için bir İskender içinde bir mesaja, gece kulübünde barmen olarak çalışan ajana mesaj iletme aletine ne gerek vardı ki sanki? Gizli servis hala eski metotlarla çalışıyor anlaşılan. Gizli servis bence bunların hepsini harcama olarak göstermiştir. Yani birileri arada para yemiştir tabii. Hadi denilen yere gidelim bir an önce. Bu ayran bardağının ne özelliği olabilir ki? İstendiğinde bir de dinleme cihazına dönüşebiliyormuş. Nasıl olacak, düğme falan yok ki üzerinde. Üzerinde nasıl kullanıldığı yazıyor abi. Tersini çevirip bir kapıya ya da duvara dayayınız. Kulağınızı da bardağın altına dayadığınızda içeride konuşulanları kolayca duyabilirsiniz. Telif hakkı Profesör P.J. Eddie MacArthur'a aittir. Bir ayran bardağıyla yeterince komik olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de iğnemiz var elimizde. Bu da albayın dediğine göre başkalarına çuvaldız batırabilmemiz için, kendimize batırmamız için tasarlanmış. O değil, çuvaldızı nereden bulacağız değil mi? Cihangir, karşıdaki kafede biraz oturalım. Hem de bir plan yapmamız gerekiyor. Tamam. Ne dedi Şahbaz Usta telefonda? Bizimkiler Şahbaz'a ulaşmışlar. Niye bizleri aramıyorlar diyorlarmış. Bu da fırsat bulamadılar demiş, sağ olsun bir şey çaktırmamış. Ulan çoluğumuzu çocuğumuzu arkadaşlarımızı bile arayamıyoruz ya. Cihangir, bu arada Rıza hala İstanbul'a dönmemiş. Onun da başına bir şey gelmiş olabilir mi? Albay ona da bir şey yapmış olabilir mi Muhabbetin abi, ben korkuyorum. Merak etme Rıza, albaya külahını ters giydirir inan bana. Çocuklar, site sakinleri bizi çok özlemişler Cihangir. Sizinkiler de seni çok özlemişler. Ne kadar da özledim abi ben. Ben de özledim Leyl. Fakat gel gör ki kader bu el vermiyor, ne yapacaksın? Hayatta kalmamız ve onlara sağ salim ulaşmamız için bu pis işlerin altından kalkmamız gerekiyor Cihangir. Ne olur ağlama abi, beni de ağlatacaksın. Sen de ağlamak kirpiklerini sanıyor. Neyse abi, yapmamız gerekenler var. Planımızı yapıp kalkalım buradan. Alo? Benim işime burnunuzu sokmayın. Siz de kimsiniz? Yeşil. Fıstık yeşili, açık yeşil ya da koyu yeşil değil. Gerçek yeşil. Yok ya, yanlış numara kardeşim. Tekrar ara, hadi güle güle. Allah Allah, adam kendini yeşil zannediyor ya. Halbuki insan bir renk olabilir mi Muhabbettin abi? Bir adama 40 kere yeşil dedin mi kendini yeşil zanneder. Tabii ki adam yeşil olabilir mi canım? Bir adamın ya gözleri yeşil olur ya da kod adı. Kod adı mı? Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil, yeşil ha. Ha. Aman Allah'ım. Telefonda işime karışmayın diyen ve kendini yeşil olarak tanıtan bu adam kim? İşin rengi yavaş yavaş değişiyor. Bu şimdilik bir sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.